Šventųjų mišių reikmenys ir apeigos. Pirma reikmenys. Šventoms mišioms būtini šie daiktai. A. Tinkamai paruoštas altorius. Altorius taip aukštinta vieta, paprastai turinti stalo ar karsto išvaizdą. Ant jo ir prie jo vyksta šventųjų mišių auka. Jo viršutinėje pusėje, pačiame jo viduryje, yra keturkampio vientiso akmens lenta su kurio nors šventojo relikvijomis. Šią lentą šventina ir relikvijas įdeda vyskupas. Altorius užtiesiamas trimis lininėmis drobulėmis, primenančiomis paklodės, į kurias karste buvo suvyniotas Jėzaus kūnas. Ant altoriaus privalo stovėti kryžius ir bent dvi vaškinės žvakės, be to jis papuošiamas viešpaties Jėzaus švenčiausios mergelės Marijos ar šventųjų paveikslais. B. Liturginiai indai, taurė, patena, ampulis. Taurė ir patena gaminamos iš kurio nors brangesniojo metalo ir viduje yra paauksuotos. Ampulės dažniausiai būna iš stiklo, į taurę pilamas mišių aukai paruoštas vynas, o ant patenos dedama ostija. Ampulėse paduodamas vynas ir vanduo, tiek taurė, tiek patena konsekruoja vyskupas. Taurė apdengiama purifikatoriumi, purifikarė valyti. Tai siauras lininis rankšluostėlis, naudojamas tauriai po komunijos iššluostyti ir kunigo lūpoms bei rankoms nusausinti. Bet ant taurės dedama balta lininė pala, kuri padengia taurę per mišes. Ir veliumas su burusa, kurios vidun įdedamas korporalas, korpus kūnas. Ta balta lininė skarelė patiesiama ant altoriaus padėti tauriai ir ostijai su patena. Tai balta lininė skarelė patiesiama ant altoriaus padėti tauriai ir ostijai su patena. Su liturginiai drabužiai – humerolas, alba, cingulės, manipulės, tula ir arnutas. Humerolas, humeri pečiai, yra lininė skara, kurią kunigas pridengia savo kaklą ir pečius. Jis simbolizuoja kunigo susikaupimą ir skydą kovoje su išganimo priešais. Ant humerolo kunigas velkasi alba, albus baltas. Tai ilgas lininis drabužis siekęs nuo galvos iki pėdų. Jis pabrėžia kunigo nekaltumą. Alba kunigas susijuosi cinguliu, kuris yra apsimarinimo ir santūros ženklas. Ant kairės rankos užmanomas manipulės. Manipulas ir rankmaustį. Tai siaurokas tokios pat medžiagos kaip ir arnotas rankšluostis, kuriuo kunigas seniau nusišluostydavo nuo veido prakaito. Dabar jis yra vien papuošalas, reiškia su kunigo tarnybos vargus bei kentėjimus. Ant kaklo kunigas dedasi stulą, sukeisdamas jos galus kryžiumi ant krūtinės, tai kunigo garbės ir valdžios ženklas galiausiai užsideda arnotą. Tai ilgas, gražiai papuoštas ir išsivinėtas šilkinis apsiaustas. Reiškęs Dievo įsakymų ir kunigo pareigų naštą. Liturginiai drabužiai būna šių spalvų – baltos, raudonos, žalios, violetinės ir juodos. Balta spalva naudojama linksmesnių švenčių progai ir reiškia džiaugsmą. Raudona naudojama per sekmines ir kankinių šventes. Ji reiškia ugnį ir kraują. Žalia spalva paprastai naudojama sekmadieniais ir reiškia viltį. Violetinė naudojama advento gavėnos dienomis, vigilijose ir reiškia liūdesį bei atgailą. Juoda naudojama minint mirusiuosius ir reiškia gedulą. Kartais naudojama auksinė spalva, kuri atstoja baltą, raudoną ir žalią spalvą. Rožinė spalva skirta tik trečiajam advento gaudete ir ketvirtajam gavėnos leitarė sekmadieniui. Antra, judesiai. Šventose mišiuose atliekami įvairūs judesiai ir ženklai, pavyzdžiui, nusilenkimai, priklaupimai, rankų išskėtimai, mušimai į krūtinę, altoriaus pabučiavimai, pasisveikinimai ir panašiai. Visi šie dalykai turi simbolinę prasmę. Nusilenkimas altoriui reiškia nuolankumą, priklaupimas pagarbos ženklas eucharistinės aukos paslaptims, rankų išskėtimas ar pakėlimas maldavimo ženklas. Mušimas į krūtinę reiškia kalčių pripažinimą ir atgailą. Altoriaus pabučiavimas reiškia meilės jausmus altoriui ir jame esančioms relikvijoms. Pasveikinimai Dominus Vobiscum ir juos lydi atsakymai et cum spiritu tuo reiškia meilę ir vienybę tarp kunigo ir tikinčiųjų. Trečia, Šventųjų mišių dalys. Šventos mišios yra, šventose mišiose yra keturios svarbiausios dalys. Katechumenų mišios, aukojamas konsekracija ir komunija. Ketvirta, katechumenų mišios. Katechumenų mišios tęsiasi nuo mišių pradžios iki aukojimo. Ši dalis savo vardą gavo nuo to, kad joje seniau dalyvaudavo katechumenai. Tai yra asmenys besirengę priimti krikštą. Prieš aukojimą jie turėdavo apleisti bažnyčią. Per jas kunigas padėjęs taurę ant altoriaus, stoja prie jo laiptų, žemai nusilenkia ir pakaitomis su patarnautojų mišioms kalba 42 psalmę, konfiteor arba visuotinę išpažinti ir kitas maldelės. Visos šios maldos pilnos nusižeminimo gailesčio bei maldavimų. Klausantieji mišių turi sužadinti savyje panašius jausmus ir tuo nuoširdžiai pasirengti tolimesnei mišių eigai. Po to kunigas lipa prie altoriaus, bučiuoja jį ir nuėjęs į dešinę pusę kalba mišių įvadą arba introitą. Tuoj jis grįžta prie altoriaus vidurio ir pakaitomis su patarnautojų 9 kartus kalba Kyrie eleison, Christe eleison. Tai reiškia viešpatie pasigailėk, Kristo pasigailėk. Mišių klausytojai čia turi jungtis dvasia ir paversti šiuos žodžius taip pat ir savo maldavimu. Po jo eina Gloria in Excelsis Deo. Tai senas be galo gražus ir didingas Dievo pagarbinimo, padėkojimo jam ir maldavimo himnas pradžią jam davė angelai, skelbdami pasauliui Kristaus užgimimą, jį užbaigė bažnyčią. Čia yra graži proga mišių klausytojams įsijungti į šį himną, ypač gražiai skambantį giedotinėse mišiose. Po Gloria eina viena ar kelios kunigo kalbamos ar giedamos maldos, kreipiamos įvairiais reikalais į Dievą. Mišių dalyviai jungia su jomis savo maldas ir pageidavimus. Po maldų eina lekcija ir evangelija. Iki tol žmonės kalbėjo Dievui, čiagi Dievas prabyla į juos, nes tiek lekcija, tiek evangelija yra šventojo rašto ištraukos. Evangelijos pradžioje kunigas ir visi dalyviai dešinės rankos nykščiu daro šventojo kryžiaus ženklą ant savo kaktos, lūpų ir krūtinės. Tuo parodydami, kad evangelijos tiesas jie ryštasi turėti mintyse, išpažinti žodžiais ir nuoširdžiai vykdyti darbais. Po evangelijos dažnai būna karedo, tai senas dar 4 amžiuje sukurtas tikėjimo išpažinimas. Jis šiek tiek skiriasi nuo vadinamojo apaštalų tikėjimo išpažinimo, kurį mes naudojame kasdieninėse savo maldose. Per jį mišių dalyviai turi žadinti savyje tikėjimą katalikų bažnyčios skelbiamomis tiesomis ir jį išpažinti. 5. Aukojimas. Varpelio garsas praneša, kad prasideda antroji mišių dalis aukojimas. Čia kunigas pirma ima į rankas pateną su ant jos padėta ostija, o paskui taurę su vynu ir aukoja visą tai Dievui, kalbėdamas savo ir visų dalyvių vardu, priimk šventasis tėvė visą galis Dievę, šią bedėmės auką, kurią aš nevertas tavo tarnas, aukoju tau už nesuskaitomas savo nuodėmes, įžeidimus ir apsileidimus už visus čia esančius tikinčiuosius, krikščionis, gyvus ir numirusius. Aukojame tau viešpatie išganimo taurę, kad jį pakiltų meilių kvapų už mūsų ir viso pasaulio išganimą. Šiai graži malda davė vardą visai mišių daliai. Po aukojimo kunigas plauna rankas ir grįžęs prie altoriaus vidurio kreipiasi į žmonės ir skatina jos melstis, tardamas orate frateris, melskitės broliai, kad mano ir jūsų auka būtų priimtina Dievui visagaliam tėvui. Dalyvių vardu atsako patarnautojas, te priima viešpats auką iš tavo rankų, savo vardo gyriui ir garbei, taip pat mūsų ir visos savo šventosios bažnyčios naudai. Po to kunigas išskečia rankas ir tyliai kalba vieną ar keletą maldelių. Aukojimas ir po jo einančios maldus aiškiai parodo, kad mišios tikrai yra viešoji auka, o kunigas jas laiko ne savo, bet visos bažnyčios ir visų tikinčiųjų vardu. Ir prasideda prefacija, tai gražiai ir didinga Dievo garbinimo ir padėkos jam malda. Per giedotinės mišias kunigas ją gieda. Ji prasideda kunigo paraginimu pakelti aukštyn širdis, sursum corda, ir baigėsi nuolankiu Dievo garbinimu, šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Šešta kanonas varpelis skelbia prasidedančią trečiąją mišių dalį arba kanoną. Šioji dalis susideda iš keleto kunigo tyliai kalbamų maldų už bažnyčią, popiežių, savo vyskupą, visus tikinčiuosius ir tuos, kurie šventas mišes užprašė ar pasivedė kunigo maldoms. Tuoj varpelis vėl suskamba, pranešdamas, jog prasideda pats svarbiausias vyksmas – konsekracija. Čia kunigas ima į rankas ostiją ir žemai pasilenkęs, kalba šventuosius perkeitimo žodžius. Ta pat jis daro su taure, atlikęs tai jis su pagarba klaupėsi, paskui pakelia šventuosius pavidalus į viršų, rodydamas žmonėms, o varpelio garsas praneša tikintiesiems apie momento svarbą. Visi bažnyčioje nutyla susikaupę ir nuolankiai pagarbina ant altoriaus esantį Kristų. Po konsekracijos iki Pater Noster eina keletas gražių, tyliai įvairiomis intencijomis tiek už gyvuosius, tiek už mirusiuosius kalbamų maldų. Septinta komunija. Varpelis įspėja, kad prasideda ketvirtoji ir paskutinė mišių dalis komunija. Šioje dalyje kunigas kalba ar gėda Pater Noster, po jo laužo ostiją, jos dalelė įleidžia į taurę ir tris kartus kalba Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Dar trejetas maldelių ir eina komunijos priėmimas. Kunigas ima į kairę ranką ostiją ir tris kartus muždamasis į krūtinę sako, viešpatie nesu vertas. Po to jis priima šventąją komuniją duonos ir vyno pavidaluose. Čia pat, jei yra norinčių priimti komuniją, jei jiems duoda, dalyviams yra graži proga įsijungti į eucharistinę puotą. Jei nesakramentiniu, tai bent dvasiniu būdu. Po komunijos kunigas eina į dešinę pusę ir kalba ar gėda keletą maldelių, po to grįžta ties altoriaus vidurį paskutinį kartą, sveikinasi su šventųjų mišių klausytojais, kelbė mišias pasibaigus, į te misą ester teikia palaiminimą, po kurio karėje pusė kalba paskutinę evangeliją. Skaitytinėse mišiose kunigas atsiklopęs ant altoriaus laiptų pakaitomis, su tikinčiaisiais tris kartus kalba sveika Marija, sveika karalienė ir dvi maldelės. Šios maldos nepriklauso mišioms, giedotinėse mišiose jos praleidžiamos. Išvados. Iš to, kas pasakyta apie Eucharistiją, kaip auka eina, kad pirma, nėra ir negali būti nieko kilnesnio mūsų religinėme gyvenime, kaip ir šventoji mišių auka. Vien Dievo išmintis ir gerumas galėjo ją sugalvoti ir įsteigti. Gėrėme tave, išpažįstame tave, garbiname tave, šloviname tave, dėkojame tau ir dėl tavo didžios garbės viešpatė Dieve, dangaus karalio visagalis Dieve, Tėve, tu vienas šventas, tu vienas viešpats, tu vienas aukščiausiasis, o Jėzau Kristau su šventąja dvasia Dievo Tėvo garbėje, išgarbė Dievui. Antra, šventosios mišios yra bažnytinės liturgijos viršūnė. Ką tik gražesnio bažnyčio amžiams slengant sukūrė, ką tik turiningesnio sugalvojo visą tai įterpė ir įjungė į šventąją mišių liturgiją, jų melodijas, giesmes ir maldas, palaiminti pakvistieji į avinėlio vestuvių pokylį, palaimintos akys, kurios mato, ką jūs matote. Daug pranašų ir karalių norėjo regėti, ką jūs regite, bet neregėjo, ir girdėti, ką jūs girdite, bet negirdėjo. Prabilkit stygos mano sielos aidais iš aukštojo dangaus. Trečia, privaloma branginti šventąją mišių auką. Ne vien šventatiniais, bet ir šiokediniais turime kuo dažniau būti prie altoriaus, ant kurio Kristus aukojasi už mus. Turime ne tik būti, bet ir atsidėję sekti visą aukos eigą ir stengtis pasinaudoti jos vaisiais. Turime šventąsias mišes aukoti ne tik už save, bet ir už savuosius, visą savo kraštą, savo tautą, visos bažnyčios ir krikščionijos reikalus. Ypač šventąsias mišes reikia aukoti už mums brangius mirusiuosius. Didesnės pagalbos kitais būdais jiems negalime suteikti tik šventomis mišiomis. Taigi aš prisiartinsiu prie Dievo altoriaus, prie Dievo, kuris linksmina mano jaunystę. Tai tebūnė vedamoji kiekvienos dienos, ypač kiekvieno ryto mintis. Štai užbaigim auką gausią, laimink Dievė mus visus ir tėvynę mūsų brangiausią ir geruosius tėvelius. Dar sykį klaupėmės ant kelių, savo ranką mus pašvesk ir maldų savo vaikelių neatstumki nuo savęs.